1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vorig jaar kwamen ruim 400.000 mensen naar Nederland. Dat is 61% meer dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarlijkse migratiecijfers. De stijging is vooral te verklaren door de komst van Oekraïners. Dat waren er ruim 100.000. Maar er waren ook meer asielzoekers en kennismigranten. In totaal is zo'n 11% van de mensen die de afgelopen 10 jaar naar Nederland verhuisden asielzoeker. Pieter Omtzigt denkt er nog over na of hij mogelijk premier wil worden als zijn partij het grootst wordt bij de verkiezingen in november. Hij maakt geen haast met zijn besluit daarover, zei hij in het tv-programma Op 1. De leider van Nieuw Sociaal Contact zei eerder dat hij niets voelde voor het premierschap, maar de afgelopen tijd is hij daar anders over gaan denken. Het wachten is nu op het verkiezingsprogramma van de partij. Omtzigt verwacht dat hij dat binnen 2 tot 3 weken kan presenteren. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd, blijkt na onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de grote brand afgelopen juni in een woonwijk in Arnhem. Die woningen uit de jaren 60 lagen vol met zonnepanelen, waardoor de brandweer er niet goed bij kon. En door de isolatie kon de brand zich extra goed verspreiden. De verduurzaming voldeed aan alle regelgeving, dus die moet worden aangescherpt, zegt ook de Arnhemse burgemeester Marcouch. FC Utrecht is de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg ging met 1-0 onderuit bij FC Volendam, dat door de zege stijgt naar de 16e plek. Utrecht moest al vroeg door met 10 spelers, na een rode kaart voor Nick Viergever. Er zaten geen Utrecht-supporters in het stadion van Volendam. De bussen met Utrecht-fans werden teruggestuurd uit angst voor rellen. En uit protest tegen het late besluit bleven ook de directie en het bestuur van FC Utrecht weg. Het weer blijft vannacht bijna overal droog bij 11 tot 16 graden. In de ochtend valt er in het noorden wat regen. Het is daar ook bewolkt. Op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Stel dat jullie een karel zouden zijn. Welke bijnaam zouden jullie dan hebben? Wauw, dat is een goeie. Hendrik, begin ja, met jou. Ja, je hoopt natuurlijk Karel de Scherpzinnige, maar die bijnaam wordt nooit gegeven. Nee, het is wel een beetje lullig, toch? Het is altijd Stamelaar of de man van Overzee, ja. Of Karel de Eenvoudige natuurlijk. Ja, Carolina word ik dan. Carolina, ja. En welke bijnaam zou je willen? Ja, de Schone natuurlijk. Oh, de Schone, ja. Ik weet niet, ik zou wel Karel de Zeevaarder willen zijn. Waarom zeevaarder? Dat lijkt me heerlijk, toch? Om dan te ontdekken. Dat lijkt me zo leuk om in de tijd van de ontdekkingsreizigers nog te zijn. Dat je nog niet weet hoe de wereld eruit ziet en dan op pad gaat. Oh ja, en dan ben ik Carolina, de radiomaker. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Als je van geschiedenis houdt, nou, dan ga je echt aan je trekken komen in deze Vink. Want vandaag 2 podcasts die over het verleden gaan. Hendrik Spiering maakt met zijn podcast Wilde Eeuwen duidelijk dat de middeleeuwen helemaal geen periode van losgeslagen vreedheid was. Maar juist een periode van groeiende orde en cultuur. En dan een zoektocht naar een vriendinnetje van Anne Frank. Simpelweg omdat ieder kind, ieder mens het verdient om herinnerd te worden. En daarom gaan Richard Grootbot en Janne van der Molen op zoek naar het levensverhaal van Ilse Waakner in de podcast Weggegumd. Hendrik, Richard en Janne, fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Ja, dank. Janne van der Molen, je schrijft kinderboeken. En namens het Anne Frankhuis deed je ook eerder onderzoek naar de vraag: wat is er met de vriendinnen gebeurd? Mm-hmm. Van Anne Frank, waarover ze in haar dagboek schreef. Mm-hmm. Of hoeveel vriendinnen heeft ze geschreven in dat dagboek? Nou, we hebben uiteindelijk een lijst van 12 kinderen hebben samengesteld. Vrienden en vriendinnetjes. Die ze kenden op de basisschool. Hè, zesde Montessori school in Amsterdam. Die ze kenden van het Joods Lyceum. Of die ze had leren kennen op straat. En die 12 komen ook allemaal met naam en toenaam wel voor in het dagboek. Ja, Ilse Waakner was daar dus één van. Ja. En daar gaat de podcast over. Ja, want Richard, jij bent een podcastmaker ook. Hè? Je hebt al eerder Het Geheim van Haastrecht gemaakt. Mm-hmm. Hebben we hier in Vink ook aandacht aan besteed. Want dat was heel spannend. Want het pakketje van Paulina van Haastrecht werd onthuld. En ja, nu is het open. En nu is het open. Nou weet ik wat erin zit. Ja, want het was een dagboek, toch? Het was een dagboek. Ja, een dagboek. Ja, maar wel een dagboek over het jaar waarin ze haar man verloor. Dus een heel emotioneel dagboek waarin ze beschrijft hoe ze dat gedaan heeft als heel jonge weduwe. Want ze was in de 40 En in welke tijd speelde dat ook weer? Dit speelde 100 jaar geleden. Ze is 100 jaar geleden overleden. En schreef toen op een pakketje pas te openen 100 jaar na mijn dood. Met allemaal zegels erop. Ik heb het pakketje gezien toen het nog niet open was. En toen ik stond erbij en toen dacht ik, oh, dat openmaken. Een geweldig uitgangspunt voor een podcast natuurlijk, ja, mooi, zo'n pakketje. Ja, zeker. Deze podcast, Ilse Wagner. Wat wisten jullie voordat jullie gingen zoeken? Twee data hadden we. We wisten haar naam. We wisten 26 januari 1929 in Hamburg geboren. 2 april 1943 in Sobibor vermoord. En dat was het eigenlijk buiten dan wat er in het dagboek van Anne Frank over haar staat. En dat zij meer over haar karakter en over hoe Anne met haar aan het spelen is. Ze waren echt goede vriendinnen. En wat stond er over haar karakter, Jannie? Nou, we denken dagboek dat zij een heel verlegen, bescheiden meisje was. Ze was een Pietje precies. Dat hebben we ook kunnen zien. We hebben twee versjes in Pussy-albums gezien. Die ze echt heel secuur, heel precies schrijft, heel netjes. En Anne zegt ook dat ze misschien wel een beetje lui noemt ze haar. Dan kan ik me zo voorstellen. Ik ben alles bij elkaar, denk ik, een jaar of 13, 14 nu met Anne Frank bezig. Anne Frank was natuurlijk een hele pittige meid. En ik kan me voorstellen dat als iemand dan niet zo pittig is en misschien wat afwachtender, dat ze daar dan het predicaat lui op geeft. Ik weet niet of dat zo was. Maar in ieder geval, we krijgen wel een beeld van een net, vriendelijk, goed opgevoed, iets wat verlegen meisje. En dat is ook het beeld wat we hebben gekregen van Jacqueline van Maarsen. Mm-hmm. Dat is een vriendin van Anne Frank en Ilse Wagner, die nog leeft. En die heeft ook dat beeld geschetst. Verlegen, teruggetrokken. Want je hebt dat onderzoek ook gedaan voor het boek Vergeet mij niet, Anne Franks Vrienden en Vriendinnen. Vorig jaar is dat verschenen. En dan heb je misschien een soort van vaste procedure van zo ga je dus die vriendinnen zoeken. Of kijk je per persoon van wat dan de beste manier is? Nou, allebei. Waar je begint is natuurlijk toch de Anne Frank Stichting. Want die heeft in de jaren 80 nog een heel aantal mensen die nog leefden of verwanten daarvan, hebben ze geïnterviewd. En de transcripten daarvan die mocht ik bekijken. Dus ik had bij een aantal kinderen wel een startpunt. Maar van een aantal kinderen was er ook heel erg weinig. Ja, en dat begint bij archieven. En dat werd gaandeweg, omdat er van sommige kinderen heel weinig te vinden was, werd dat heel associatief denken. Dus maar in het blauwe hinein van, goh, misschien heeft die nog weer een tante of een broer of een zus. Of een, ja, en dan, en goh, kan ik nog ergens een schoolfoto? En kan ik die schoolfoto misschien zelfs met namen vinden? Kan daar nog iemand van leven? Ja, dat was soms ook echt maar gewoon, dikke duim en op goed geluk. En op die manier heb ik toch nog aardig wat boven tafel kunnen krijgen. Maar bij Ilse Wagner was dat dus heel, heel, heel lastig. En dat heeft er onder andere mee te maken dat zowel van moeders als van vaders kant helemaal niemand overleefd heeft. Dat is niet helemaal waar nu trouwens, wat ik zeg. Er was een broer van de moeder die voor de oorlog ontsnapt is naar de VS. Maar die was al wat ouder en die hebben nooit kinderen gekregen. Dus er is gewoon echt niks meer. Want Hendrik, jij bent historicus. Ja, mijn hart breekt als ik dit hoor. Het is echt zo onvoorstelbaar. Die gewone levens die dan zo worden vernietigd. Dat is echt, ik vind het bijna onverdraaglijk eerlijk gezegd. Maar dat was ik vind het heel knap dat jullie daarmee kunnen maar werken. Weet je Hendrik, dat was ook onze brandstof. Hè? Ja. Omdat dat onverdraaglijk is. Dat je denkt, dit kan dus niet. Dit is oneerlijk, dat is het ook. En je weet dat het een bewust beleid is geweest van de nazi's om niet alleen maar de Joden allemaal te vermoorden, maar ook om hun bestaan echt uit te wissen. Hè? Dat alles wat ze bezaten, alles wat in die huizen was, werd er allemaal uitgehaald en verbrand. Dus daarmee gum je iemands bestaan ook echt een beetje uit. Op een gegeven moment hebben jullie het ook over dat de rapporten van de schoolinspectie, dat dan die kinderen ook echt letterlijk gewoon de namen dan worden weggehaald. Ja, omdat ze dan niet leerplichtig meer waren. En dan, dan bestaan ze niet meer, zeg maar, voor de administratie. Het de zijn bureaucratie. Die kleine feiten waarin een hele wereld zit. Leidt. Ja, dat is dan ook de drijfveer, hè? Dat je die enorme groep naamlozen, hè, want we hebben een aantal bekenden met namen, hè, de Anne Franks, maar die hele grote groep naamlozen, dat je die op een of andere manier recht kan doen. Of dat je daar, al is het maar iemand, dat je diens naam kan noemen. Ja. Dat is ook in de Joodse traditie een hele belangrijke. Zolang je de naam noemt, ben je niet dood. En We zijn tot het gaatje gegaan, hè? Zeker, op het maniacale af. Ja, nou ja, echt op het maniacale. Zeker, dat was echt wel op een gegeven moment. Toen zei mijn vrouw tegen mij van, er is echt geen grens meer in dit project voor jullie, hè? En zei ik, nee, nou wil ik ook echt weten. Ja, wil ik alles doen, gewoon wat maar kan. Alles, alles wat maar kan. Ja, dat vond ik ook mooi. Dat zeggen jullie ook meteen in de eerste aflevering. Van, en we gaan door totdat we alle antwoorden hebben. Ja. Want Hendrik, kende jij Ilse Wagner? Nee. Nee, hè? Ik ook niet. Anne Frank had ik natuurlijk wel eens van gehoord. Ja. Maar ik wist, er is zo'n project op Twitter, tegenwoordig moet je ik zeggen, geloof ik, de Auschwitz Project. Mm-hmm. En ja, dat breekt ook iedere keer. Die iedere dag een paar keer publiceren ze een foto met de naam en de herkomst. En dan ineens in de week sla je een zucht van verlichting als iemand het overleefd heeft. Van allemaal mensen die in Auschwitz hebben gezeten. En meesten zijn vermoord natuurlijk. Ja, Sobibor doet dat nu ook. Hè. Daar is Ilse Wagner en haar moeder en haar oma omgebracht. Die doet dat nu ook. Maar dan zie je dus iedere keer een foto. Is nou, de verkeerde foto misschien? Nou, nee, want Ilse Wagner is daar nog niet voorbij gekomen. Oh, okay. Maar dat is natuurlijk een van onze maniacale zoektochten geweest. De foto. Hè? Want we hebben geen foto van Ilse. Nee, we denken dat we weten, dat zal haar wel zijn. We hebben een foto van haar klas. We hebben nog een foto van een andere klas. Denk, het moet toch hetzelfde meisje zijn? Ja. He, dat zal het toch haast wel zijn? Toen zijn we bij een aantal van haar vriendinnen die nog in leven zijn, zijn we nog langs geweest en laten zien van, wat denk jij? Ja, dan is het 80 jaar geleden. Echt en lang geleden, en ze kijken naar die foto en zeggen, ja, er was er een in, Hanna die zei, volgens mij letterlijk van, ja, als u zou zeggen dit is er, dan zou ik zeggen het kan wel. Ja, zo gaat dat. Nou. Ja, wat heb je daar nou aan? Ja. Ja. Want jullie hebben deze podcast gemaakt in opdracht van NH, hè? Ja. NH Media. Ja. NH Media. Ja. Ja. Wat was voor hen de reden om deze podcast te willen? Ja, dit is een hele goeie, want het is eigenlijk andersom gelopen. Wij zijn gewoon domweg begonnen, zeg maar. We zeggen in opdracht van NH Media. Ja, dat klinkt altijd heel goed. Ja. En dat is ook wel zo, want we hebben met hen echt wel gesprekken gevoerd. En zij wilden ook wel weten van, hoe heb je dit nou eigenlijk gedaan dan? En op welke manier? Overtuig ons van de kwaliteit. Hè? Waarom zouden wij dit willen? En daar hebben we ze van weten te overtuigen. Maar het was, op een gegeven moment was het gewoon, wij zeiden tegen elkaar, ja, maar dit kan toch niet? Je kunt toch niet één iemand hebben over wie je niks weet? Hoe kan dat nou? Waarom dan? Nou ja, en kunnen we dan niet met z'n drieën nog gaan zoeken? In de wereldgeschiedenis komt dat natuurlijk in de lopende band voor. Dat heb je al bij stambomen. Dan weet je, ik stam af van die en die. En je hebt alleen maar een naam. Heb je nog een naam? Maar al die andere mensen, daar hoor je nooit meer wat van. Nee, maar het aardige natuurlijk van dit medium, hè, van podcast, is dat je juist die zoektocht zo mooi in kaart kan brengen. Ja. En je kan mensen meenemen door die hele zoektocht. Van ja, hier lopen we tegenaan. Wat denk jij? Wat denk ik? Kunnen een koffertje we nog dit? Wat niet kunnen open gaat. Dat? Ja. En dan toch open gaat. Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, je kunt dus mensen meenemen, ook in die zoektocht. En je kunt ook luid op nadenken. En de makers hebben nu de shortcast bedacht, hè, om mensen bij te praten tussen de afleveringen. Door. Ja, want je merkt ook, mensen worden ook begaan. En die gaan je geheid mailen en bellen en zeggen, ja, maar ik heb wel de foto gevonden. Of ik heb wel, ja, dat gaat gebeuren. Mijn opa woonde daar ook. De kracht van het toeval is echt enorm hierin. Want in één aflevering, de tweede aflevering, zit een man, helemaal aan het einde, Benjamin Heller. Die man die hebben we gevonden doordat iemand zei van, hey, jullie zijn toch bezig met een verhaal over Anne Frank? Mijn buurman, die heel oud is, die heeft me wel eens verteld dat hij nog heeft geknikkerd met Anne Frank. En toen dachten wij van, ja, maar als hij geknikkerd heeft met Anne Frank, dan moet die Ilse ook hebben gezien. Ja. En wij willen met die man praten. Nou, wij naar die man toe. En dan, ja, hij is 94, hè? Dus je weet niet wat je aantreft. En die man was kraakhelder. Die deed uitspraken waarvan tijdens het opnemen dachten we al van, oh, wat een mooie uitspraak. Dan vertelde hij, we dachten van, vertel ook iets over je eigen leven dan, hè? Vertelde die man dat zijn vader, net als de vader van Ilse overigens, werkzaam was bij een bank. Zijn vader werd opgepakt omdat zijn vader ervan werd verdacht dat hij Joden had geholpen om hun geld veilig te stellen. Als je vanuit Duitsland vluchtte, moest je alles achterlaten. Echt letterlijk alles. Ook je huis. Dus die kwamen berooid aan in Nederland. Ja, wat kun je dan nog? Dus die probeerden om hun geld mee te nemen. Die man had ze geholpen. Die kwam, die werd verhoord. En op een gegeven moment, ja, ze konden er geen vinger achter krijgen, de Grunipolizei. Dus die zeiden, nou, we laten u weer gaan. En we denken, u heeft een goede baan bij de bank, dus we denken dat u niet gaat vluchten. En die Benjamin Heller, die vertelt dan van ja, mijn vader kwam thuis en die zei tegen mijn moeder, koffers pakken. We gaan vandaag nog weg. Nou, die uitspraak was geweldig. Ja. Dat zijn zulke mooie uitspraken. En dan weet je ook van, oh, maar als je dat detail nog weet, dan weet je alles nog. Maar hij kon zich Ilse niet herinneren. Oh, man. Nee, jammer, hè? Ja, zo zonde. Nou ja, en nog even over de vorm van jullie podcast. Vind ik een bijzondere vorm. Ik vind het heel slim gekozen dat jullie hebben Ilse ook echt een stem gegeven. En jullie zeggen daarbij ook heel duidelijk van dit is fictief. Dit is niet journalistiek, maar we willen toch haar een stem geven. Dus een actrice die geeft haar een stem. Laten we luisteren naar een eerste fragment. Waarin ze vertelt hoe ze haar woonplaats Hamburg verlaat. We zijn onderweg naar het treinstation en niemand zegt iets. Iemand van de bank waar vader werkte brengt ons weg. We rijden door de stille straten van Hamburg. Het is heel vroeg in de ochtend en het regent. Vader wijst af en toe zwijgend de weg. De trein waar we straks instappen moet ons naar de grens met Nederland brengen. En dan kunnen we hopelijk verder naar Amsterdam. Die andere Joodse stad, zegt moeder vrolijk. Maar haar ogen staan verdrietig. Alle straten waar we rijden in Hamburg zie ik nu misschien wel voor het laatst. Ik zie de bakkerszaak met kapotte ruiten, de winkel waar we mijn jas kochten en die nu is uitgebrand. Sinds de nacht met alle branden is er niemand die iets heeft opgeknapt. Alles is er zwart. We kennen allemaal het verhaal van Anne Frank. Maar haar vriendin Ilse is bijna geheel verdwenen. Wat is er met haar gebeurd? Naar buiten kijken maakt me bang. En dat is misschien ook wel de bedoeling. Hoe meer kapotte huizen ik zie, hoe banger ik word. We zijn er, Ilse, zegt vader. Zijn collega zet de motor uit. Ik houd het handvat van mijn koffer stevig vast. Fragment uit Weggegumd. Ja, Hendrik, je hebt ook geluisterd. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel mooi en heel spannend ook. Soms vond ik het... Ja, het zette mij ook wel aan denken dat jullie dan zo... benadrukken dat dit een fictie is. Terwijl, ja, er zit weinig fantasie in eigenlijk. Want dat ze zich bang voelden en dat ze dachten... dit is de laatste keer, dat is bijna geen speculatie natuurlijk. Maar toen dacht ik wel van, ja, ik doe eigenlijk precies hetzelfde... zonder dat erbij te zeggen. Dat je in het hoofd van Karel de Eenvoudige... of Heloïse, een non uit de 12e eeuw, duikt. En dan vertel ik niet waar het precies vandaan komt... Of wat wel of niet uit de bronnen komt. Het meeste komt uit de bronnen, zal ik je verklappen. Maar het is wel wat anders, vind ik. Want jij hebt het over de jaren 20 van de 12e eeuw. En wij hebben het over iets waar echt geschreven bronnen van zijn... die we kunnen vinden. En dan vind ik dat wij moeten dit wel kunnen verantwoorden. We moeten wel vertellen... Hier stopt de geschreven bron, hier stopt het archief... en dit is wat we denken dat er verder gebeurd is. Ja, ik denk dat voor verder terug is er een grotere vrijheid waarschijnlijk... omdat de luisteraar ook wel snapt... dat we niet het dagboek van Volodymyr van Kiev hebben teruggevonden. En dat staat dan in de show notes, dat er een of andere chroniek is... waarin allerlei verhalen zijn opgeschreven. Mm-hmm. Die gebruikt dan als basis. Maar bijvoorbeeld die Heloïse, wat ze... Dat gaat heel erg over een brief die ze schrijft. En daar heb je dan een beetje context omheen bedacht hoe dat dan gaat. Of gereconstrueerd kan je dan met een mooi woord zeggen. Maar het is ook, ja, je stelt je voor hoe dat gaat. Maar die brief, dat zijn haar eigen woorden. In een latere aflevering die nog verschijnt... Ja, er is dan een heel tafelgesprek over de liefde... en of het bovenlichaam van een vrouw het meest aantrekkelijk is... of het onderlichaam. En dan denk je, ja... Hoe verzin je dat? Nee, dat staat gewoon in een bron uit die tijd. Ja. Geweldig. Dus in die zin proberen jullie het alle twee zo levendig mogelijk te maken. Ja. Ja. Zodat je als luisteraar daar gevoel bij krijgt. Ja, je probeert het tot leven te wekken. Je kan het tot leven wekken door erover te praten. Mm. Door te vertellen van, ja, dit gebeurde er en dat. En dan kan je ook iemands fantasie prikkelen. Maar dit is veel directer. Ja, in boekenland... Vond het een geweldig avontuur om te doen. In boekenland noemen we dat dan verhalende non-fictie. En dat is het eigenlijk. Hè? Je vertelt een waar gebeurd verhaal. Maar jij doet wel, Hendrik, iets soortgelijks als wat wij ook doen. Dat je wel soms zegt van ja, Je denkt even luid op na wat de luisteraar misschien denkt. Hè? Van klopt dit wel? Is dit wel echt gebeurd? Ja. Die vraag stel jij je ook. Ik treed er wel uit. Precies, je treedt ze nu en dan uit en dat doen wij ook. Hè? En dat is ook wat Richard bedoelt. Dat je dan soms zegt van ja, hè, we stappen nu even buiten de journalistieke context. We denken dat ze dit mogelijkerwijs zo gevoeld of gedacht kan hebben. Maar je was er niet bij. We kunnen ons met onze generatie die opgegroeid is in veiligheid... Kunnen ons eigenlijk niet voorstellen wat het is om met de angst te leven... waar zo'n meisje mee leefde. Ik kan als 55-jarige ook niet net doen alsof ik een meisje van 14 ben. Dus je bent altijd aan het interpreteren. Dat is een van de dingen die ik ook in mijn kinderboekenwerk wel geleerd heb. Je denkt als volwassene, ik ben kind geweest, dus ik weet hoe het was. Ja, nou, not. Echt niet hoor. Je weet het niet meer. Dus dat, en dat vind ik wel mooi. Dat doe jij en dat doen wij ook. Dat je soms even zegt van nou, stap je terug. Klopt het allemaal nog? Nee, dit is interpretatie. En als je dat benoemt, dan blijft het ook zuiver, denk ik. Ja. En sommige dingen dan denk je van ja, we hebben eigenlijk geen bewijs, maar er is zoveel rook dat er wel vuur geweest moet zijn. He, om een voorbeeld te geven, we weten dat ze in Sobibor is vermoord. We weten de dag dat ze daar aankwam. En toen dacht ik, Sobibor, dat doet me heel erg denken aan dat verhaal van John Demjanjuk, die beroemde kampbeul. En ik dacht, ja, Ilse is daar één dag geweest. Dat moet maar net binnen die tijd zijn dat hij daar geweest is. He, dat zou puur toeval zijn. Nou, ja dus, want hij kwam aan... Een paar dagen daarvoor. Toen had hij net een heel gewelddadige training in de regio gehad, in Lublin. Eigenlijk had hij geleerd hoe je mensen moest mishandelen. Het is te erg voor woorden om het te zeggen. En de eerste trein die dan aankomt, dan wordt hij te werk gesteld in Sobibor. De eerste trein die aankomt, is de trein waar Ilse in zit. Dan heb je niks bewezen. Maar ik vond het wel reden genoeg om te kunnen zeggen, maar nou wil ik zijn verhaal er ook wel bij vertellen. Natuurlijk. Ja. Jullie noemden haar al eerder, hè? Jacqueline van Maarsen. Zij was ook een vriendin en klasgenoot van Anne Frank. Mm-hmm. Als jullie die mensen benaderden, wilden ze eigenlijk allemaal enthousiast meewerken? Of was er ook wel schroom? Ja, zeker. Ja. Nee, ze wilden allebei. Hè. Dat gaat in dit geval om Hanna Goslar, die vorig jaar overleden is, en om Jacqueline van Maarsen. Ze wilden allebei meewerken. Maar ze zijn ook allebei een leven lang gemotiveerd geweest om dit verhaal te vertellen. Bij Hanna Goslar ging het zover dat ze zei, ja, weet je, het gaat niet vaak over mij, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het verhaal van de Holocaust. Dat moeten we levend houden. En als ik dat kan bereiken door het verhaal van Anne te vertellen, nog een keer, nog een keer, nog een keer, wereldwijd, overal, dan doe ik dat. Want dat is waar het om gaat. En die drijfveer, die bespeuren we nu ook weer. Maar tegelijkertijd, Jacqueline, horen jullie dat geloof ik ook zeggen? Of zeggen wij dat? Nee, wij zeggen dat in de eerste aflevering. Jacqueline gaf ook wel aan van, ga ervan uit dat ik hier gewoon onrustige nachten van krijg. Ja. Dat rakelt ook wel weer het nodige op. Ja. Ja. Maar ze voelen zich echt tot het eind toe gemotiveerd. En dat geldt ook voor Benjamin Heller, hè, die we in de tweede aflevering hebben. Dit zijn mensen van 94 jaar oud, hè? En ze voelen zich echt tot het laatst toe gemotiveerd om het verhaal te vertellen. En dat is ook niet voor niks, want er is sprake van het groeiend antisemitisme. Er is sprake van onderzoeken waaruit blijkt dat een gemiddelde middelbare scholier nog nauwelijks weet wat er gebeurd is. En zij lezen natuurlijk ook de kranten. En dit heeft hun leven getekend. Ja. En ze doen dat, en dat is natuurlijk niet van met heel veel plezier, maar wel vanuit die gedrevenheid. Absoluut. Ja. Ja. In jullie podcast wordt ook wel benoemd dat er ook klasgenoten zijn of mensen met dezelfde geschiedenis als Anne, die zeggen van ja, waarom moet het altijd over Anne gaan? Ja. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Ja, maar nu gaat het dus ook niet over Anne. Nee. Ja, want nu gaat het over dat 13e kind wat ik graag in mijn boek had gehad. En waar ik het verhaal niet rond van kreeg. Nu gaat het over het verhaal van een van die vele naamlozen. Ja. Dus Anne is als het ware de kapstok. Het draait nu even niet om Anne. Maar zonder Anne hadden we Ilse's naam misschien helemaal niet herkend. Nee. Hadden we haar niet gekend. Zij is een soort vertrekpunt. Maar ik heb wel bij een paar interviews gemerkt dat we dan waren we een paar vragen onderweg. En dan zei iemand, wacht even, dus het gaat niet over Anne Frank. Ik zei, het gaat niet over Anne Frank. En dan mag ik wel zeggen dat je, dan zag je echt mensen echt ontspannen. En er was echt iemand en die zei, yes, gaat eindelijk niet over Anne Frank. Ja. Dus dat, in de podcast is ook iemand, die uit de klas van Anne Frank kwam, Miep Lobato. Die is er meteen daarna op zoek gegaan toen ze zich realiseerde dat dagboek van Anne Frank wordt huge, dat wordt wereldwijd. Toen dacht zij van, ik wil ook graag op zoek gaan naar wat is er dan met al die anderen gebeurd, met al die andere meisjes en jongens uit mijn klas. Zij zat naast Anne Frank in de schoolbanken. Zij heeft contact gezocht met Dienke Hondius. Dat is echt een groot onderzoekster en zij is hoogleraar. Ze werkt ook bij het Anne Frank Huis. Zij verzamelde, nadat ze dat boek, een enorm groot boek wat Absent heette, had geschreven, verzamelde al die mensen van kom, dan presenteren we het boek en dan ontmoeten we elkaar nog een keer in Nederland. En er waren mensen bij die waren sinds de oorlog niet meer of nauwelijks meer in Nederland geweest. Dus zij dacht van, weet je wat, ik werk bij het Anne Frank Huis. Ik geef die mensen een privé rondleiding. Als het even rustig is, dan op zondagochtend geloof ik dan, hè, dan kom maar. Dus zij maakte dat bekend tijdens een lezing van wie wil. Hè, dan kom en dan zorg ik ervoor dat je een privé rondleiding krijgt door het Anne Frank Huis. Dus zij zei, nou, daar stond ik. Wachten, wachten. En er kwam helemaal niemand. Dat was de boodschap aan mij. Nee, wij hoeven het Anne Frank Huis niet te zien. Vertel me maar eens wat over mijn nichtjes, die ook allemaal dood zijn. En dat kan ik me zo goed voorstellen. Als, weet je, als Anne Frank jouw klasgenootje is. Weet je, Anne Frank is voor mij een soort kapstok in de geschiedenis. Hè? Ja, icoon, hè? Ja, een icoon van de oorlog. En voor die mensen was Anne gewoon, dat was gewoon een, misschien zelfs wel een beetje irritant klasgenootje. Ja, ongetwijfeld. Je hebt natuurlijk ook het bizarre effect dat het verhaal van Anne Frank stopt natuurlijk bij de arrestatie. Dus het is een heel, ja, het is, je kan niet zeggen dat het vredig is, want het speelt, maar het is, ja, qua drama speelt het zich in dat huis af en al de hele wereld beweegt eromheen. De slag bij Stalingrad, bij wijze van spreken, alles wat er gebeurt, die vreselijke misdaden. En daar gaat het dan over de persoonlijke verhoudingen. Dit is iets, ik vind het ook uniek hoor, dat dan het symbool van de oorlog is. En dan daar hoor je ook wel eens kritiek op. Van, ja, maar ja, het is zoals het is. Gewoon. Ja. Maar weet je, ik heb met het Letterenfonds een aantal mooie reizen mogen maken om over Anne Frank te vertellen, met name in Midden-Amerika. En dan merk je dat ook vandaag wordt er zo ongelooflijk veel hoop geput uit dat boek van Anne Frank. Ja. Dat is in Brazilië, in Venezuela, in Colombia, nou, dat soort landen ben ik geweest. Dat is daar zo enorm, wordt zo enorm veel troost uit gehaald. Dus dat dagboek, dat heeft een ongekende kracht. Ja. Het bijzondere is natuurlijk wel, hè, als we nog een keer op die Hanna Goslaar terugkomen, waar we het net over hadden, die heeft Anne nog gezien, hè, in Bergen-Belsen. Nou, niet gezien. Ze stond aan de andere kant van een schutting, dus hebben elkaar niet gezien. Wel gehoord. Dus we hebben wel van Anne eigenlijk tot zo ongeveer het moment dat ze stierf, hebben we bronnen die haar hebben meegemaakt. En haar vader overleefde, hè, waardoor we ook na de oorlog nog het nodige over haar als persoon konden horen. Maar dat is natuurlijk een hele unieke situatie. Ja. Maar als je het ziet als, nou ja, ook iemand die de naamloze een stem heeft gegeven, hè, zo was het voor ons. Ja, dat is natuurlijk een buitengewoon krachtige bron. En ik blijf dat echt heel spectaculair vinden. Maar het is natuurlijk ook heel simpel van, waarom is Anne zo'n icoon geworden? Zij heeft dat dagboek geschreven. Ja. En niet zomaar een dagboek. Nee. Een dagboek wat ook een enorme kwalitatief, hè, literair waarde heeft. En dat geldt ook niet voor ieder dagboek wat er nog is. Want het NIOD heeft hele stapels dagboeken liggen. Maar dit heeft toch wel een uitzonderlijke kwaliteit gehad. Ja. En dat heeft iedereen ook kunnen zien. Een tweede fragment, dat is uit jullie gesprek met Jacqueline van Maarsen. En jullie vragen haar, nou, wat weet jij je nog te herinneren van die Ilse Wagner? Natuurlijk dacht ik ook aan haar. En als ik in mijn ogen keek, heb ik wel aan allemaal gedacht. Doordat Jacqueline voortaan geen Joods meisje meer is en op een andere school zit, krijgt ze het moment niet direct mee waarop Ilse samen met haar oma en haar moeder worden opgepakt en in een vrachtwagen worden weggevoerd. Jacqueline heeft van haar vrienden niet meer dan een pussyalbum en herinneringen. Steeds meer van haar oude klasgenootjes worden opgepakt en komen in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam terecht om van daaruit naar Westerbork gestuurd te worden. Huizen waar de vriendinnen van Anne woonden komen leeg te staan en Joden van buiten Amsterdam worden door de Duitsers gedwongen om in die leegstaande panden te gaan wonen. Anne was niet de enige. Dat lijkt ook wel zo, maar mijn nichtjes, wij zijn ook allemaal dood. Bijna niemand realiseert zich dan dat ze vooral naar Amsterdam moeten verhuizen omdat het overzichtelijk is om Joden bij elkaar te hebben, zodat ze daarna naar de kampen afgevoerd kunnen worden. De nichtjes van Jacqueline, haar ooms en tantes, ze worden weggevoerd naar kampen met dan nog onbekend klinkende namen als Sobibor. Mijn moeder wist het wel. Die heeft de familie van mijn vader ook gewaarschuwd, maar die geloofde dat niet. Want ze zei, jullie worden vergast. Ik snapte er ook niks van wat vergast betekende. Jacqueline heeft jarenlang op scholen en in de media verteld over Anne. Ze schreef een boek over haar tijd met Anne. Wat we nu van haar vragen is een ander verhaal. Over andere vriendinnen en haar familieleden die niet meer terugkwamen uit de kampen. De herinneringen aan die mensen, aan Ilse, zijn veel moeilijker boven water te tillen. Jacqueline wordt steeds stiller. Fragment uit Weggegumpt. Weet je wat ik heel sterk eraan vind? Is dat jullie het niet hebben uitgebracht rond 4 mei. Hm. Dat vind ik echt heel krachtig. Ja, dat dank je. Nou, wij dachten ook van, weet je, misschien verdrinkt het anders in heel veel andere producties. Wij dachten eigenlijk voornamelijk praktisch, moet ik zeggen. Ja, het was niet op tijd af natuurlijk. Ja? Sorry. Het was niet op tijd af. Nee. Het is gewoon een statement van, dit moet ook gewoon de rest van het jaar. Maar als jij er een statement in ziet... En ik zie hier een statement in. Ja, maar ik ook hoor. Ja, ik ook. Nou ja, dat is het ook wel een beetje. Maar het was noodgedwongen, zeg ik heel eerlijk. Okay. Ja, maar omgekeerd weet ik ook. Hè. Ik heb verschillende boeken gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Dat als je het inderdaad rond die 4 en 5 mei doet, hè, zeg in april, dan verschijnt er vaak zoveel dat je ook ondergesneeuwd raakt. Ja. En we hebben natuurlijk in deze periode... dit is oktober, de periode waarin Ilse Schwaakner vader werd opgepakt en vermoord. We hebben in november hebben we de Kristallnacht. Dus er zitten ook wel verschillende kapstokjes nu. Dus nee, ik denk dat dit goed was. Ja. Marlene Dietrich wilden jullie horen. Lili Marleen, waarom die muziek? Als je het hebt over een icoon van de oorlog, hè? Marlene Dietrich. En wat ik het mooie eraan vind, is het ambivalente. Zeg maar, dat zij dat het ooit bedoeld was voor Duitse soldaten, maar dat het een totaal andere lading heeft gekregen. En je weet bijna, maar niet helemaal, dat Ilse dit ook gehoord kan hebben. Ze hadden heel vaak de radio aan, dat weten we wel. Dat staat in het dagboek van Anne Frank. De radio stond daar altijd aan, schrijft ze. Maar ja, of daar dan Marlene Dietrich uitkwam, dat denk ik dan maar. Voor de kazerne, voor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili, Marleen. Lili Marleen van de Marlene Dietrich. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En drie gasten in de studio, Janne van der Molen en Richard Grootbot van Weggegumd en Hendrik Spiering van Wilde Eeuwen. Hendrik, je hebt middeleeuwse geschiedenis gestudeerd. Ja, zeker. Hoe lang geleden? Ja, in de middeleeuwen ongeveer. In de jaren 80. Wat was toen je reden om het te gaan studeren? Het was een mooie mengeling van dingen die er bekend waren en enorm veel dingen die helemaal niet bekend waren. Kijk, je hebt dan als hoe oud was ik toen ik dat koos? 20 of zo. Heb je natuurlijk ook maar een beperkte blik. Maar ik dacht, ja, die Romeinse en Griekse tijd. Je had de oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd en contemporaine. Ja, contemporaine, dat. Dat ging iedereen al doen. En dat, ja, dat was eigenlijk wel geschiedenis. Dat was moderne tijd. En de oudheid, ja, dat was al zo lang uitgekoud met iedere keer weer dezelfde bronnen. Ja, inmiddels weet ik dat het ook wel heel anders is. Maar bij middeleeuwen was het zo. Ja, je kunt echt bijna alle bronnen van een bepaalde periode. Als je maar, moet je wel een beetje doorlezen. Maar dan kom je een heel eind. Dus dan kun je echt een beeld. Je kunt het echt grijpen. En tegelijkertijd is het. Het is ver weg en dichtbij. Het is een andere samenleving en het is toch ook eigenlijk de basis waar we allemaal uit voort zijn gekomen. Meer dan de oudheid bijvoorbeeld. We kunnen je al kennen van de podcast Onbehaarde Aap, hè, die je ook voor NRC maakt. En Wilde Eeuwen dus nu, ook een podcast van NRC. Is het idee ontstaan omdat je juist wil aantonen van het beeld wat wij hebben van de middeleeuwen, dat klopt niet? Ja, dat was wel het motief toen ze me vroegen om zo'n podcast te maken. Dat was Anne Moraal, die is chef van de audioredactie en die heeft ook de titel bedacht. En toen was ik eigenlijk al verloren, weet je, voor zo'n goede titel, Wilde Eeuwen. Want wat is het beeld wat veel mensen hebben van de middeleeuwen, wat niet klopt? Ja, dat is eigenlijk ook al, zou een podcast op zichzelf zijn. Ja. Je hebt echt twee enorme invloeden van het beeld van de middeleeuwen, die allebei fout zijn. Je hebt het klassieke beeld, komt eigenlijk uit de Renaissance en de Reformatie. Dus precies de periode na de middeleeuwen. En dat is eigenlijk wel het dominante beeld. Dat het gewoon een bende was. En dat ze allemaal totaal bijgelovig waren. En dat geloofden dat de aarde plat was. En eigenlijk alleen maar vechten. En een stelletje sukkels. En gelukkig is het in de Renaissance en met Luther en Calvijn allemaal weer goed gekomen. Dat is zeg maar het beeld wat je ook vaak in films ziet. Dat, ja, je weet dat een film in de middeleeuwen speelt als mensen in lompen lopen en zich niet wassen. En dat er dan een. Maar dat bevestig jij. Nee, in de eerste aflevering, toch? De Vikingen wassen zich enorm goed. Die vinden toch allemaal vies, of niet? Die Denen zijn continu met kammetjes in de Ja, weer, die wassen zich vrij goed, hoor. Ja, maar Karel vindt het waanzin. Die vindt het iedere dag wassen, geloof ik, vrij vaak. Oh. Dus, hij vindt Maarten van ons smoke, ja. Dus ja. Maar oké, point taken. En dat er dus voortdurend maar wordt gevochten. Een stelletje wilde mannen. Een soort prehistorie, maar dan met kastelen eigenlijk. Dat is ook, het beeld van de prehistorie is ook verkeerd trouwens. Maar het andere en het andere beeld is precies het omgekeerde. Dat is in de 19e eeuw ontstaan. Toen is zeg maar de geboorte van de geschiedschrijving. En dat was ook in dienst eigenlijk van het nationale ideaal. Dus mensen, de historici, die deden heel goed werk, maar die gingen de geschiedenis van hun eigen staat eigenlijk, hun eigen natie. En dat was vanuit een heel romantisch idee. He, dus de Duitse natie, dat was dan natuurlijk een soort cultuurgoed. En dat was allemaal heel. En er werd enorm geïdealiseerd wat er in de middeleeuwen was. Dus heroïsche koningen, dienstbare bisschoppen, edele monniken, dankbare boeren. En je ziet het beeld vaak nog wel, gek genoeg, in fantasyfilms. Want die baseren zich ook op zo'n soort gedroomde middeleeuwse tijd. En dan, ja, zo'n beetje zoals de hobbits leven eigenlijk. Allemaal heel gezellig en netjes en ordelijk. En dat klopt natuurlijk ook totaal niet. Nee, dus de waarheid ligt daar ergens in het midden. Ja, als je het nou goed beschouwt, is het ook een hele diverse tijd waarin enorme verschillen bestaan. Het wordt altijd op één hoop gegooid. Maar ja, het is een periode volgens de klassieke indeling van 1000 jaar. Dus ja, het waren gewoon mensen die onder de gegeven omstandigheden er wat van probeerden te maken. En ik denk dat. Maar dat is altijd, toch? Ja, dat is altijd. Ja, ja, precies. Ja, dat is de menselijke conditie eigenlijk. Ja. Ja. Want beschaving, kan je wel zeggen dat daar de beschaving. Ik vind beschaving ook altijd zo'n moeilijke term. Van, is daar dan de beschaving ontstaan? een beschaving. Een beschaving. Want het is, ik vind het wel heel belangrijk om. Dat heb ik ook voortdurend gecorrigeerd. Omdat misschien staat het nog wel ergens. Maar ik probeer het altijd. In je omschrijving een, wordt ja, er over een beschaving. Een beschaving. Niet de. Want er zijn zoveel soorten beschavingen. Ja. Maar wat je ziet is dat er een soort orde ontstaat. En nou ga ik dus enorm generaliseren. Mm. Na de val van het Romeinse Rijk ontstaat er een soort nieuwe ordening. En eigenlijk kun je het Karolingische Rijk, ik ga nog niet allemaal uitleggen wanneer dat was, het was de 9e eeuw, een soort poging om dat daarna waren oude idealen om één groot rijk te maken met één keizer die alles bestierde. En dat mislukt totaal. Dat valt eigenlijk heel snel uit elkaar. En dan ontstaan er kleine staatjes, zoals Normandië, Vlaanderen, Holland later, en Champagne, al die streken waar we nu allemaal naar op vakantie gaan. Dat waren toen zelfstandige staatjes eigenlijk, onder onderdelen weer van een koninkrijk, maar dat stelde allemaal helemaal niks voor. En daar begint gewoon iets nieuws in een soort, wat de westerse beschaving wordt. Dan moet je dan weer de voorzetten natuurlijk. Maar een soort onderlinge concurrentie die veel meer dynamiek veroorzaakt dan in de Romeinse tijd, waarin alles veel gecentraliseerder was. En je krijgt dan de hoofdse cultuur, je krijgt de middeleeuwse filosofie. Dat is allemaal een nieuwe ontwikkeling en heel veel dingen gaan gewoon door. Er is een breuk, altijd wordt er gelegd met de reformatie en de renaissance. Hey, dat hadden ze toen bedacht. Maar dat ging heel erg vaak om kleine dingen, kunst en hoe mensen schreven en zo. Maar de grote lijnen gaan gewoon door. In feite eindigt het ancien regime, zoals we dat kennen, met de Franse Revolutie. Dus je kan ook zeggen dat de periode van de middeleeuwen begint rond het jaar 1000 en loopt door tot de Franse Revolutie. Want jouw eerste aflevering begint in 911. Ja, dat was natuurlijk een provocatie. Ja, waarom dat punt dan? Ik had ook een ander punt kunnen noemen, maar dan zal ik het eerlijk zeggen, zodat jullie ook eerlijk zijn. Maar er zat wel een gedachte achter. Ik vond het wel lekker verrassend, inderdaad. Ja en ik kan het ook wel verdedigen, hoor. Het is namelijk het einde van de Karolingische periode. En precies het begin van een van de krachtigste staatjes uit de middeleeuwen, de Normandische hertogdom. En daar komt alles in samen, zeg maar, dat enorm verbrokkelde Karolingische Rijk. En dan die vikingen, die natuurlijk ook een fascinerend geheel vormden. En dan komt er interactie en dan komt er een nieuw staatje, wat dan ook, je zou bijna zeggen, the rest is history. Want ze veroveren Engeland en op een gegeven moment heb je Sicilië, is ook een Normandisch koninkrijk. Dat is een enorme invloed over de hele middeleeuwen. En dat is dan het beginpunt van een nieuwe wereld. Dus de eerste drie afleveringen gaan heel erg over die kleine staatjes die dan ontstaan. Dat is dan aflevering 1. Aflevering 2 gaat eigenlijk over de invloed van het christendom. En waarom was die kerk eigenlijk zo belangrijk? En die kerk zit eigenlijk voor het grootste deel van de middeleeuwen onder de plak van de koningen. Want meestal is de aartsbisschop de broer van de koning, om het simpel te zeggen. En die zijn belangen, ze lopen helemaal synchroon. Dat is dan dat, waarom dan? Dan neem ik Kiev, want dan denk ik, kom een beetje in het oosten. Er gebeurt natuurlijk ook van alles. Ja. Laten we daar naartoe gaan, inderdaad. Een fragment uit de tweede aflevering. Het verhaal van de vikingkoning van Kiev, Volodymyr. Zeg ik dat goed? Ja, ik had eerst Vladimir, want ik was er al mee begonnen. Voor de inval in Oekraïne. En dan hebben we toch maar veranderd. Zijn Zweedse kameraden, dankzij wie hij Kiev in handen kreeg, staan nu naast hem in de troonzaal. Terwijl die wacht op de oervijand van Kiev, de Volga-Bulgaren. Het duurde langer dan hij had gehoopt, maar eindelijk zijn ze aangekomen. Hij geeft zijn bediende een seintje om de eetzaal in gereedheid te brengen. Dan wordt er op de deur geklopt. Volodymyr gaat plechtig op zijn troon zitten. De Bulgaren treden binnen en leggen eerbiedig geschenken voor de troon. Een gouden kan, een prachtige boog en zelfs een paar schitterende leren laarzen. De Bulgaren komen duidelijk in vrede. En dat is nieuw. Want Volodymyr heeft ze meermaals aangevallen en wist niet zeker wat hij nu kon verwachten. Vorig jaar nog viel hij met zijn oom de Bulgaarse hoofdstad aan. Volodymyr kwam zelf met 30 schepen van de ene kant en zijn oom met honderden ruiters over land. Maar de aanval mislukte en de hoofdstad hield stand. Wel namen ze veel gevangenen. Na de strijd was de oom van Volodymyr onder de indruk geraakt van de rijke en strijdvaardige Bulgaren. Ik zie dat onze gevangenen allemaal leren laarzen dragen, zei hij. Die gaan echt niet voor ons buigen. Zijn oom raadde Volodymyr aan om niet verder te vechten en vrede te stichten. We kunnen beter gaan vechten met krijgers die op sandalen van boombast lopen. En dus liet Volodymyr de gevangenen vrij, begon die vredesonderhandelingen met de Bulgaarse Kaan. Met succes. Fragment uit Wilde Eeuwen. Wat vond je, Jannie? Je hebt geluisterd? Ja, ik heb ze alle vier geluisterd. Ja, ik vind dat soort ogenschijnlijk kleine details, hè, die leren laarzen. We hadden het net al even over de kammetjes van de Denen. Dat vind ik echt prachtig in die serie. Omdat je door dat soort details waan je je onderdeel van het verhaal. Hè, door dat soort kleine dingen. Dat je denkt, er komt iemand met laarzen binnen. Nou, wauw, dat heeft status. Weet je, vandaag de dag heb je wel wat meer nodig. Ja. Maar blijkbaar was toen het feit dat je leren laarzen had heel wat. En het feit dat je haar regelmatig kamde en iedere zaterdag in bad ging. Ja, dat zei toch ook wel wat. Maar wat? Ja, dat soort details, dat vind ik heel mooi, mooi gedaan. Dus we worden echt meegenomen in het verhaal. Je hangt echt aan zijn lippen, dat vind ik ook heel mooi. Je kunt echt heel mooi een verhaal vertellen. En dat is echt, dat kan niet iedereen. Waar heb je dat geleerd? Ja, in de podcaststudio bij Elze van Driel en Mirjam van Zuidam. Die mij een beetje coachten erin. Wat zeiden ze dan bijvoorbeeld als ze jou coachten? Nou, de eerste fase was eigenlijk dat het verhaal zelf. Ik had dan zeg maar alle afleveringen geschreven. En dan op basis van één bron. En daar dan de context omheen. Maar bijvoorbeeld bij die, om een voorbeeld te geven, vanuit die. Dat moest ik toen gaan herschrijven vanuit één persoon. Dus echt alles vanuit Volodymyr of vanuit Karel de Eenvoudige of Eloïse. Mm. Vaak als journalist ben je heel erg gewend om te switchen van perspectief in een verhaal. Want dat houdt de vaart er vaak goed in. Maar dat is dan juist helemaal verkeerd. Dus dat was al een enorme les. Maar bijvoorbeeld Mirjam die vroeg dan bij die koning Karel de Eenvoudige. Wat staat er eigenlijk voor hem op het spel? Dat je denkt, ja, wat staat er op het spel? Als historicus denk je, ja, de macht, de pup. Maar dat moet je dan ineens heel concreet aangeven vanuit. Hij staat daar aan die Epte met die Viking aan de overkant. Wat staat er voor hem eigenlijk op het spel? Ja. En dan ga je toch anders naar die bron kijken. En dan denk je ineens, verrek. Als je dit hele chroniek, dat hele verhaal wat ik dan als basis neem, dat speelt dan ook zijn grootste concurrent eigenlijk een hele vervelende rol. Dat was me al opgevallen. Die bemoeit zich overal mee. Die Robert, die later zijn opvolger wordt als koning. En ja, dan denk je, dat staat er natuurlijk nu op het spel. Hij moet die Robert te vriend houden. Hè, want dat is voor een deel zijn machtsbasis. Maar hij moet hem ook niet te veel ruimte geven. Dus dat is een. Want anders is hij zelf de klos. En dan, dus hij moet hem. Ja, dat spel. En dat geeft dan ineens een enorme dynamiek. Die er eerst helemaal niet in zat. Want dan noem je, die Robert zijn concurrent en daar laat je het dan bij. Maar dan moet je dit moeten, zeg maar, in de kleine details, in de gesprekjes die je dan, ja, soms speculatief, soms op basis van wat er in die bron staat. Nou, dat is jullie gemene zien. Delen eigenlijk. Hè? Het continu verplaatsen in, ja. Echt voelen wat diegene heeft gevoeld en meegemaakt. Ja, maar tegelijkertijd geef jij ook heel nadrukkelijk de grote lijnen aan. Dat maakt het ook aantrekkelijk. Ja. Bijvoorbeeld dat spanningsveld tussen kerk en macht. Hè? Tussen, nou ja, kerk was ook macht, maar de wereldse macht en de kerkelijke macht. En hoe dat dan in elkaar grijpt. Dus het is ook wel heel leerzaam. Ja. Zeker. Ik dacht ook, toen ik dit beluisterde, dacht ik van, nou, mijn geschiedenisboek, dat heet De Wereld in Wording. Oh ja, dat heb ik ook nog gehad, geloof ik. Nou, als ik hem hoor, daar klopt eigenlijk helemaal niks van, joh. Want dat was heel erg. Nee, maar dat meen ik. Ja. Nee, want het klassieke beeld is natuurlijk dat de kerk de baas is. Uh-huh. En dat die koningen allemaal diepgelovig zijn. En allemaal heel bang zijn voor het hiernamaals. Dat is allemaal onzin. Ja, dat maakt die tweede aflevering zo mooi duidelijk. Hè? Dat het een beetje wikken wegen is. Oké, als ik hiervoor kies, dan mag ik niet meer drinken. Nou, dat is niks. Oké, als ik daarvoor kies, dan heb ik die te vriend in dat land. Doe ik dat, dan heb ik die te vriend. Ja, dat is wel heel leuk hoe je dat dan schetst. Ja, want het interessante is eigenlijk dat vaak de kerk wordt in de traditionele omschrijving altijd heel gedisciplineerd, heel goed georganiseerd. Ja. Maar dat is eigenlijk de katholieke kerk zoals die in de 19e eeuw bestond. Mm. Dat wordt teruggeprojecteerd op de middeleeuwen. Terwijl in werkelijkheid was de kerk enorm lokaal, enorm chaotisch. Je kunt het pas voorstellen hoe dat ging, dat de paus was dan zo machtig. Maar een brief vanaf Holland naar Rome, die deed er maanden over. En dat er dan antwoord was, weet je, dat is niet zoveel macht. Hm. Alleen al dat Maar er zijn ook nog, iedereen denkt, ja, hoe regelen we het zelf? En er is wel invloed van die kerk, van de centrale machthebbers. Mm. Maar in feite waren de koninkrijken veel beter georganiseerd. Want die worden dan vaak als een soort rotzooi gezien. Maar als je bijvoorbeeld naar die kruistochten kijkt, ik vind dat zo onvoorstelbaar hoe goed dat georganiseerd is. Want er wordt ook vaak als stelletje wilde mannen afgeschilderd. Maar en er ging natuurlijk wel eens van alles mis. Weet je, dat gebeurt nog steeds. Maar dat ze dan floten en legers die over land gaan kunnen coördineren, floten die tegelijkertijd allemaal samenkomen. Ik vind het van een zeemanschap en een organisatietechniek, dat je dus ook allemaal genoeg eten meeneemt. Weet je, dat als je dat in detail bekijkt, dan vind ik het echt onvoorstelbaar. Ja, want dat is altijd een beetje een flauwe vraag, maar ik ga hem toch stellen van, wat kan onze huidige samenleving leren van de middeleeuwen? Ja, daar heb ik eigenlijk niet een heel erg duidelijk antwoord op. Maar het eerste wat ik bedenk is diversiteit. Dat er gewoon veel meer verschillen tussen allerlei onderdelen van de samenleving waren. En lokale gebruiken. En het klassieke idee van een middeleeuwse stad is ook dat je dus niet, dat is ook de staatsinrichting. Dat zie je ook in het hele ancien regime. Als je iets nieuws wil, dan bouw je dat gewoon tegen het oude aan. Dus dat is heel wanordelijk en tegelijkertijd heel makkelijk. Het is een beetje zoals je je eigen huis ook inricht. Dan ga je ook niet voortdurend alles verbouwen, maar dan schuif je die kasten netjes opzij en dan zet je er iets naast. En dus zeg maar dat totaal alles ombouwen, dat is de Franse revolutie eigenlijk. Dat denken, dat bestond daarvoor eigenlijk nauwelijks. Ja, een beetje. Bijvoorbeeld middeleeuwse kerken, die zien we nu altijd heel mooi vrijgemaakt. Niet in alle Franse steden overigens. Mm-hmm. Soms hebben ze het laten staan. Maar in de praktijk was er natuurlijk altijd van alles tegen aangebouwd. Oh, handig. Ja. Dan had je maar één muur nodig. Een tweede fragment, dat is uit de vijfde aflevering. Margaret, horen we daar. Margaret van Beverly met een pan. Ja, ze komt terug. Het is een pelgrim die terugkomt van de kruistocht. Als Margaret aanklopt aan de poort van het Franse klooster, verschijnt de portier in de deuropening. Het is een jonge monnik in een smetteloos witte monnikspij. Ze ziet hem schrikken. Hij zal wel denken, wat moet die armzalige vrouw in lompen hier? Ze vertelt snel en duidelijk wie ze is en voor wie ze komt. De portier draait zich om en verdwijnt uit beeld. Ze hoort hem de binnenplaats oplopen en de namen roepen van haar broer. Thomas! En dan, iets verder weg, nog een keer. Thomas! En dan vindt hij Thomas kennelijk, want ze hoort hem gejaagd zeggen: hier is een vrouw die zegt dat zij je zuster is. Die was toch al lang dood? Schrik en angst overwoekeren Margaret's hart. Ze wil naar binnen rennen, haar broer vastpakken. Maar ze blijft als aan de grond genageld staan. Dan komt de portier terug met een lange monnik achter zich aan. Thomas. Wat is hij knap? Maar het is duidelijk dat Thomas twijfelt. Ze ziet hem ook denken: wie is die vrouw met dat verwarde haar? Margaret barst in snikken uit. Ik ben het, je zus, zegt ze in het Engels, de taal waarin ze samen zijn opgegroeid. Thomas kijkt haar nog steeds onderzoekend aan. Echt waar, zegt Margaret. De heilige maagd Maria heeft me altijd beschermd. Ik heb in Jeruzalem gevochten. Ik heb gezien hoe de islamitische sultan Saladin de veroverde stad binnentrok. Daarna werd ik slaaf van de Turken. En ik was bij het beleg van Antiochië. Jaren heb ik als pelgrim door het heilige land gezworven. In armoede voor Christus. En nu ben ik terug. Eindelijk. Fragment uit Wilde Eeuwen. Het is prachtig vormgegeven. Ja. Dat zorgt er ook voor dat je helemaal in dat verhaal zit. Hè? In de juiste sfeer. Ja. Ja, de muziek van Rufus van Baardwijk. Die daar ook eindeloos mee aan het monteren. Is zo belangrijk. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen. Wardruna. En waarom die muziek? Nou, omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk muziek die totaal geïnspireerd is op middeleeuwse ideeën. En ja, voor wat het waard is. Het staat ook bekend als een soort pagan folk. Er zit ook een beetje metalachtige invloeden in. En het is muziek van, je kunt het best een folkgroep noemen. Er zijn verschillende groepen die dat doen. Wardruna is wel de bekendste. En die inspireren zich op de vikingcultuur. En dan niet de vikingcultuur zoals die altijd wordt afgebeeld. Een schip komt aan met woeste mannen en die maken iedereen dood en vertrekken met al het goud en zilver. Maar gewoon zoals de verhalen die verteld werden. De mythen en sages, de gedichten. En ze proberen dat dan ook min of meer met muziek. Of met instrumenten uit die tijd. Ja, of dat allemaal klopt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze proberen het in ieder geval serieus. En dit is dit is een heel mooi lied van de liedzanger van Wardruna. En die draagt eigenlijk het een van de belangrijkste gedichten uit die Scandinavische cultuur voor. Ik denk dat het uit de 9e of 10e eeuw is of zo. Is bewaard in IJsland. En dat is het verhaal van de schepping eigenlijk. En het is ja, een schitterend gedicht. En als je dan de tekst in de vertaling, want het Noors, dat ken ik niet. Maar dan, ja, dat is prachtig. Wardruna en Valuspa. Valuspa? Ja, zo heet dat gedicht. Ja, mooi. Je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink. En mijn gasten zijn Jannie van der Molen en Richard Grootboot van Weggegumd. En Hendrik Spiering van Wilde Eeuwen. Tijd voor dit geluid. Goeie overgang. Ja. Iets minder weemoedig. Ja. Want het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip een podcast die heet McCartney, Live in Lyrics. Paul McCartney en dichter Paul Muldoon maakten samen ooit het boek The Lyrics over de songteksten van Beatles-nummers. En daarover hebben ze de afgelopen jaren veel gesprekken met elkaar gevoerd. En wat leuk is, die gesprekken hebben ze opgenomen. En die gesprekken gaan dus over de nummers, de songteksten, maar ze gaan natuurlijk ook over het leven eigenlijk van Paul McCartney. En die gesprekken hoor je in deze podcast per nummer geordend. Ik ben geen mega Beatles-fan, jullie wel? Zit hier grote Beatles-fans tussen? Mega niet. Maar gewoon Beatles-fan ook. Ja, ik mag wel mooie nummers bij zijn. Mag McCartney ook graag horen praten. Ja, zeker. Zo mooi. Dat zat ik ook te denken. Van die man kan zo ontzettend goed vertellen, joh. Ja, eventjes een fragment uit de aflevering over Eleanor Rigby. Paul McCartney's dad had brought Paul and his brother up to be rather gallant. He taught them to stand up for old ladies on buses. And he was the type who would doff his hat. Good morning. So I've been kind of encouraged to, if I ever saw an old lady struggling with shopping, I would be the gallant young man. Can I carry that for you? Oh, that'd be lovely. Thank you very much. Chat, chat, chat. Go to the house, drop it off. Would you like a cup of tea? Paul was an active Boy Scout, and one of his favourite activities was Bob-a-Job Week, a common Boy Scout activity throughout England at the time. In Maidenhead, Buckinghamshire, a group of enterprising cubs turn up at the town hall for their Bob-a-Job task, where kids would knock on doors and offer their services for a shilling. I was so glad I had to do all of this, like knocking on doors. Mm-hmm. Yes? Excuse me, it's Bob a Job Week. Have you any jobs that you would like me to do? Een fragment uit McCartney, Alive in Lyrics. Nou ja, dit gaat er nog eventjes zo door. Ik ben wel benieuwd wanneer hij bij de song komt. Precies, hij komt uiteindelijk bij Eleanor Rigby terecht. Het is een soort ode aan oudere mensen. Nou ja, ik heb hier met heel veel plezier naar geluisterd. Ja. Ik hoop jullie ook en de luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van Vink. Dank Jannie van der Molen en Richard Grootbot van de podcast Weggegumd en Hendrik Spiering van Wilde Eeuwen dat jullie mijn gasten wilden zijn. Ook wel bekend als Carolina de Schone. Ja, dat leek me daar wel aardig. Karel de Zeevaarder en Karel de Onverschrokkenen. Ja. En mijn luistertip was McCartney Alive in Lyrics. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En heb je nou zelf een podcast gehoord waarvan je denkt, nou, die wil ik met andere mensen delen, laat het me weten via Instagram. En dat is @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Ismael de Bruin met...